مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، الیاس قادری۔ مدینہ جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بچے بیٹے اسلام بھائیو، ملاقات کی سنتوں میں سے یہ بھی ہے کہ جس سے سلام کرنا ہے پہلے، جس سے ملاقات کرنی ہے پہلے اس کو سلام کرے۔ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ سنت ہے، بلا حائل دونوں ہتھیلیاں ملائیں، کاغذ چٹھی دعا کی پرچی وغیرہ تو پہلے ٹیبل پہ رکھ دیں، اس کے بعد ہاتھ ملیں۔ چادر بھی بیچ میں آڑ نہیں بننی چاہیے۔ گفتگو سے بچیں، جو بھی کہنا ہے وہ لکھ کر یہاں دے دیں، کیونکہ آپ نعت شریف پڑھ رہے ہوگی، نعت شریف چل رہی ہوگی، آپ بات کر رہے ہوں گے تو پوری بات سمجھ میں آتی نہیں ہے۔ اگر دم کروانا ہو تو بولنا کہ مجھے یہ تکلیف ہے وہ تکلیف ہے تو پوری شاید بات سمجھ میں آئے گی نہیں، تو دم بھی شاید میں کرنے سے رہ جاؤں گا۔ تو اس لیے آپ کو دم کروانا ہے تو اپنی ہتھیلی پر پھونک ماریں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو دم کر دوں گا۔ دعا کا بولنا ہے تو آپ بولیں گے شاید سمجھ آئے نہ آئے، تو آپ دعا ہاتھ اٹھاؤ گے دعا کی طرح، تو میں انشاءاللہ سمجھ جاؤں گا کہ آپ دعا کا بول رہے ہیں۔ اگر آپ کو آج روزہ رکھنا ہے تو ٹوکن حاضر ہے، انشاءاللہ آپ بولیں گے تو شاید سمجھ آئے نہ آئے، آپ پیشانی پر ہاتھ رکھنا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ یہ روزے کا بول رہے ہیں، تو ٹوکن انشاءاللہ پیش کروں گا، کیونکہ ٹوکن کے بغیر آپ کو داخلہ مل نہیں سکے گا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ وعلیکم السلام، کیا سب کیسے؟ ماشاءاللہ۔ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جا ہو جلال دو نہیں مانو منال دو, جا ہو جلال دو نہیں مانو منال دو, سوزے بلال بس میری جولی میں ڈال دو, سوزے بلال بس میری جولی میں ڈال دو. دنیا کے سارے غم میرے دل سے نکال دو, دنیا کے سارے غم میرے دل سے نکال, سارے غم میرے دل سے نکال دو. غم اپنا یا نبی مجھے بہرے بلال دو, اپنا یا نبی مجھے بہرے بلال دو, سوزے بلال بس میری جولی میں ڈال دو, جلال دو نہیں مانو منال دو. ہجر و فراق تو ملا دو اضطراب بھی, فراق تو ملا دو اضطراب بھی, ہجر و فراق تو ملا دو اضطراب بھی, بے قلب از پائے سوزے بلال دو, بے تاب قلب از پائے سوزے بلال دو, جاہو جلال دو نہیں مانو منال دو, سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو. بہتی رہے جو ہر گھڑی بس یاد میں شاہ, سے یاد میں شاہ وہ چشم اشک بار پے ذوالجلال دو چشم اشک بار پے ذوالجلال دو جاہو جلال دو نہیں مالو منال دو سوزے بلال بسے میری جھولی میں ڈال دو سینہ مدینہ ہو میرا دل بھی مدینہ ہو سینہ مدینہ ہو میرا دل بھی مدینہ ہو سینہ مدینہ ہو میرا دل بھی مدینہ ہو فکر مدینہ دو مجھے مدنی خیال دو فکر مدینہ دو مجھے مدنی خیال دو جاہو جلال دو نہیں مالو منال دو سوزے بلال بسے میری جھولی میں ڈال دو ہر آن بس تصور طیبہ میں گم رہوں ہر آن بس تصور طیبہ میں گم رہوں ہر آن بس تصور طیبہ میں گم رہوں ایسا بلند شاہ مدینہ خیال دو ایسا بلند شاہ مدینہ خیال دو جاہو جلال دو نہیں مالو منال دو سوزے بلال بسے میری جھولی میں ڈال دو سوزے بلال بسے میری جھولی میں ڈال دو دو درد سنتوں کا پے شاہ کربلا دو درد سنتوں کا پے شاہ کربلا درد سنتوں کا پائے شاہ کربلا امت کے دل سے لذت فیشن نکال دو امت کے دل سے لذت فیشن نکال دو جاہو جلال دو نہیں مالو منال دو سوزے بلال بسے میری جھولی میں ڈال دو خلق عظیم سے مجھے حصہ عطا کرو خلق عظیم سے مجھے حصہ عطا کرو خلق عظیم سے مجھے حصہ عطا کرو بے جا ہنسی کی خصلت بد کو نکال دو بے جا ہنسی کی خصلت بد کو نکال دو جاہو جلال دو نہیں مالو منال دو ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان رہے ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان رہے ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان رہے میری فضول گوئی کی عادت نکال دو میری فضول گوئی کی عادت نکال دو بنی ہاں تو وہ موڑ بھی تھی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ بھائی یہ ٹوکن روزے کا جن کو چاہیے وہ پیشانی پر ہاتھ رکھیں گے تو انشاءاللہ یا پیشانی کے اوپر کہیں سر پہ ہاتھ رکھا ہوگا سر وہ یوں دیکھنے والے ناظرین سمجھے سلام کرتے ہیں سلام کا طریقہ یہ ہے نہیں السلام علیکم ہے سلام کا طریقہ نہیں یوں کریں سر پہ سر ٹھیک ہے نا جس کو روزہ رکھنا ہو سر پہ ہاتھ رکھیں انشاءاللہ میں پیش کر دوں گا وعلیکم السلام ماشاء اللہ کب تشریف لائے تربیتی کورس کے لیے ماشاء اللہ یہ برطانیہ سے تربیتی کورس کے لیے آئے ہوئے ماشاء اللہ. مدینے کا حرم ہو جدھر دیکھوں, مدینے کا حرم ہو کرم ایسا شہنشاہ ہے امم ہو کرم ایسا جدھر دیکھو مدینے کا حرم ہو حرم ہو جدھر دیکھو مدینے کا حرم ہو کرم ایسا شہنشاہ ہے امم ہو کرم ایسا کہاں سرکار دولت مانگتا ہوں کہاں سرکار دولت مانگتا ہوں مدینے کا مجھ کو تو غم ہو مدینے کا عطا مجھ کو تو غم ہو جدھر دیکھوں جدھر دیکھوں جب آقا آخری وقت آئے میرا جب آقا آخری وقت آئے میرا میرا سر ہو تیرا بابے کرم ہو جدھر دیکھوں جدھر دیکھوں جدھر دیکھوں بقیعِ پاک کی للہ اب تو اب تو بقیعِ پاک کی للہ اب تو اجازت مرحمت شاہِ حرم ہو جدھر دیکھوں جدھر دیکھوں جدھر دیکھوں مٹا سکتا نہیں کوئی بھی اس کو ہاں اس کو مٹا سکتا نہیں کوئی بھی اس کو ہاں اس کو مٹا سکتا نہیں کوئی بھی اس کو کہ حامی جس کا خود شاہ ہے امم ہو کہ حامی جس کا خود شاہ امم ہو جدھر دیکھوں جدھر دیکھوں جدھر دیکھوں مدینے کا حرم ہو کرم ایسا کرم ایسا شاہ جتنے بھی دیوانے ہیں تیرے شاہ جتنے بھی دیوانے ہیں تیرے شاہ جتنے بھی دیوانے ہیں تیرے کسی کا جذبائے الفت نہ کم ہو کسی کا جذبائے الفت نہ کم ہو جدھر دیکھو جدھر دیکھو جدھر دیکھو صدا کرتا رہوں سنت کی خدمت میرے آقا صدا کرتا رہوں سنت کی خدمت صدا کرتا رہوں سنت کی خدمت میرا جذبہ کسی صورت نہ کم ہو میرا جذبہ کسی صورت نہ کم ہو جدھر دیکھو جدھر دیکھو جدھر دیکھو مدینے کا حرم ہو کرم ایسا دکھا دو سبز گنبد کی بہارے آقا دکھا دو سبز گنبد کی بہارے آقا دکھا دو سبز گنبد کی بہارے شاہ عطار پر اب تو کرم ہو شاہ عطار پر اب تو کرم ہو شاہ عطار پر اب تو کرم ہو جدھر دیکھو جدھر دیکھو مدینے کا حرم ہو جدھر دیکھو جدھر دیکھو مدینے کا حرم ہو کرم ایسا شاہ امم ہو کرم ایسا شاہ ذکرِ شفاعت کیجئے حرز جان ذکرِ شفاعت کیجئے نار سے بچنے کی صورت کیجئے نار سے بچنے کی صورت کیجئے حرز جان ذکر شفاعت کیجئے حرز جان ذکر شفاعت کیجئے نار سے بچنے کی صورت کیجئے نار سے بچنے کی صورت کیجئے ان کے نقش پا پہ غیرت کیجئے ان کے نقش پا پہ غیرت کیجئے آنکھ سے چھپ کر زیارت کیجئے آنکھ سے چھپ کر زیارت کیجئے آنکھ سے چھپ کر زیارت کیجئے ان کے حسن با ملاحت پر نثار ان کے حسن با ملاحت پر نثار شیرائے جان کی حلاوت کیجئے شیرائے جان کی حلاوت کیجئے نار سے بچنے کی صورت کیجئے نار سے بچنے کی صورت کیجئے ان کے در پر جیسے ہو مٹ جائیے ان کے جائیے نعتوانوں کچھ تو ہمت کیجیے نعتوانوں کچھ تو ہمت کیجیے نار سے بچنے کی صورت کیجیے اور ان کے در پر بیٹھیے بن کر فقیر ان کے در پر بیٹھیے بن کر فقیر بے نوا فکر سروت کیجیے بے نوا فکر سروت کیجیے نار سے بچنے کی صورت کیجیے جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا ایسے پیارے سے محبت کیجیے ایسے پیارے سے محبت کیجیے ایسے پیارے سے محبت کیجیے آنکھیں تو اٹھتی نہیں کیا دے جواب آنکھیں تو اٹھتی نہیں کیا دے جواب ہم پہ بے پرسش ہی رحمت کیجیے ہم پہ بے پرسش ہی رحمت کیجیے نار سے بچنے کی صورت کیجیے نعرہ کیجیے یا رسول اللہ کا نعرہ کیجیے یا رسول اللہ کا مفلسوں سامان دولت کیجیے مفلسوں سامان دولت کیجیے نار سے بچنے کی صورت کیجیے نار سے بچنے کی صورت کیجئے، ہم تمہارے ہو کہ کس کے پاس جائیں، ہم تمہارے ہو کہ آقا ہم تمہارے ہو کہ کس کے پاس جائیں، صدقہ شہزادوں کا رحمت کیجئے، صدقہ شہزادوں کا رحمت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے، آپ سلطان جہاں ہم بے نوا، آپ سلطان جہاں ہم بے نوا، یاد ہم کو وقت نعمت کیجئے، یاد ہم کو وقت نعمت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے، در بدر کب تک پھرے خستہ خراب، در بدر کب تک پھرے خستہ خراب، طیبہ میں مدفن عنایت کیجئے، طیبہ میں مدفن عنایت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے، کس سے کہیے کیا کیا کیا ہو گیا، کس سے کہیے کیا کیا کیا ہو گیا، خود ہی اپنے پر ملامت کیجئے، خود ہی اپنے پر ملامت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے، اپنی ایک میٹھی نظر کے، اپنے ایک میٹھی نظر کے شہد سے اپنے ایک میٹھی نظر کے شہد سے چارہ زہر مصیبت کیجیے چارہ زہر مصیبت کیجیے نار سے بچنے کی صورت کیجیے نار سے بچنے کی صورت کیجیے انشاءاللہ سحری رمضان حال میں ہوگی. جن اسلامیوں کو ٹوکن ملے ہیں تو وہ رمضان حال میں تشریف لے جائیں. انشاءاللہ عزوجل سحری رمضان حال میں ہوگی. آپ ہم سے بڑے کہ ہم پر مہربان آپ ہم سے بڑے کہ ہم پر مہربان ہم کریں جرم آپ رحمت کیجیے ہم کریں جرم آپ رحمت کیجیے نار سے بچنے کی صورت کیجیے ہم تمہارے ہو کہ کس کے پاس جا ہم تمہارے ہو کہ کس کے پاس جائیں صدقہ شہزادوں کا رحمت کیجیے صدقہ شہزادوں کا رحمت کیجیے نار سے بچنے کی صورت کیجیے نار سے بچنے کی صورت کیجیے آپ سلطان جہاں ہم بے نوا آپ سلطان جہاں ہم بے نوا یاد ہم کو وقت نعمت کیجیے یاد ہم کو وقت نعمت کیجیے اور جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا جو نہ بھولا ہمیں غریبوں کو عبادت کیجیے یاد اس کی اپنی عادت کیجیے نار سے صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سحری کے ٹوکن جن اسلامی بھائیوں کو ملے ہوئے ہیں وہ فوراً رمضان ہال کی طرف تشریف لے جائیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وعلیکم السلام. ان شاء اللہ قافلہ میں سفر کرتا رہے سونا کر کے بنی جیسے ان شاء اللہ ان شاء اللہ. وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. بابا جان سفر کیا بعد کا اپنے میں کبھی کاٹ نہیں. یہ تو بڑھ گئے بڑھ گئے یار سہری کا ٹائم ہو گیا. بارہڑی سفر کریا ہے اڑکو جن کے ان کے چنڈیو انہوں نے یہ جس کی گارنٹی دیں گے وہ آئیں گے. یار ابھی سہری بھی تو کرنی ہے اپنے کو سہری بات تھوڑی ملاقات دی. ان کے خان کے یار ابھی بیٹے سہری کا ٹائم ہو گیا میں کیا کروں گا. ملکہ ہو جذبہ عطا یا الہی گناہوں سے مجھ کو گناہوں سے مجھ کو خصوص والوں کو بچا پڑے گا بچا یا سم عمل کا ہو جائے.